Tak było. Trójkowo. Z ostatniego, jak dotychczas, z 1699 notowania listy przebojów trójki. Z trzeciego na trzecie Artur Rojek i Syreny. 8 minut po godzinie 5:00. Włączamy pogodowe syreny. Przeciwdeszczowe. Bo jedynie na wybrzeżu, w Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Wiatr południowy słaby, choć nad samym morzem umiarkowany zachodni. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Najniższa temperatura na Lubelszczyźnie w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie tam tylko 14 stopni, choć w centralnej części kraju 15-17. Najwyższa temperatura na Kujawach oraz na Pomorzu Zachodnim, tam w tych regionach do 19 stopni. I'm not a Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie. Yes, it's a lie. You know the best is over with, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your harbor days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you were wrong. Yeah, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now no one can ever take this thing away from you. Oh no. Not a Ringo fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you were wrong. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. Tymon i tranzystorki. 11 minut po godzinie 5:00. Część maturzystów musi dziś wrócić na sale egzaminacyjne. 70 tysięcy tegorocznych abiturientów spróbuje poprawić egzaminy, z którymi nie udało im się poradzić w maju. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uprzedza jednak dzisiejszych maturzystów, że zadania w arkuszach nie będą łatwiejsze niż 3 miesiące temu. Wszystkie odpowiadają wytycznym zawartym w dokumencie przesłanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają odpowiadać no właśnie, tymże standardom maturalnym. Najwięcej poprawek, rzecz jasna, jest z matematyki. O tym mówiliśmy wczoraj. Z testami zmierzy się aż 60 tysięcy uczniów, 6 tysięcy maturzystów będzie poprawiać język angielski, a 5 tysięcy polski. Zadania potrzebne do zaliczenia egzaminów może i nie są najtrudniejsze, jednak abiturienci, którzy sobie z nimi nie poradzili, mogli mieć różne powody porażki. Być może niektórym nie chciało się uczyć, ale pewnie większość zbyt późno zaczęła powtarzać materiał z 3 lat nauki. To rzecz jasna, Taka i nauka, być może i na przyszłość, dla przyszłych roczników. Matura poprawkowa potrwa do piątku, do poprawek w letniej sesji nie może przystąpić 28 tysięcy maturzystów. To dlatego, że nie zdali co najmniej dwóch egzaminów, muszą teraz czekać do maja przyszłego roku. A przypomnijmy, by zdać maturę, uczeń musiał otrzymać co najmniej 30% punktów z każdego obowiązkowego egzaminu. Były to 3 arkusze na poziomie podstawowym z matematyki, języka polskiego i obcego oraz 2 egzaminy ustne z polskiego i języka obcego, tych ustnych. Też wczoraj mówiliśmy, a dziś matura poprawkowa, część pisemna. Z pewnością o tym wielokrotnie będziemy mówić. 13 minut po godzinie 5. Sprawdzamy listę obecności. Kto obecny? No tak, ciach, ciach, ciach, ciach. Raz, dwa, trzy. Czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak. Każe, nikogo nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka. Całą serię pomyłek, jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć. Czego nie myślisz, można zobaczyć. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć. A to, co myślisz, niewiele znaczy. I pan Leszek z nami czysto i wiecznie w Środzie Wielkopolskiej. Pan Rafał z Pabianic, u którego to pada gdzieś w okolicy Torunia i Bydgoszczu. No dobrze, podpisujemy listę obecności. Bardzo się cieszymy. Z tegoż właśnie w Bytomiu mokro to pani Kama. Na dzień dobry także o tym, że nie w góry, w klapkach, bo bikini w tym roku to już zupełnie można zakopać. Pozdrawia trójkę. Smutno trochę już tak prawie jesiennie. A nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, ale jednak troszkę takie jesienne humory nam się udzielają. Pani Mariola z ziemi lubuskiej także pozdrawia. Pan Andrzej zaznacza, jeśli chodzi o tę naszą budzikową listę obecności, zaznacza swoją właśnie. Leżajsk, zachmurzenie małe. Dzień się budzi plus 10, to od pana Andrzeja. Chrzanów się melduje, Góra Świętej Anny 10 stopni i coś na szybę leci z pozdrowieniami od kierowcy, kierowczyni. Stały słuchacz od 30 lat także dołącza do listy obecności. Pan Grzegorz z Kalwarii Zebrzydowskiej w drodze do Krakowa. No i jeszcze pan Paweł z Bełchatowa o tym, że w Łodzi 14 stopni i lekki deszcz. Właśnie zaczynam poranną zmianę. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy, że pan wybrał Towarzystwo Trójki. 18 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia także te tematy geopolityczne również nas dotyczą i o tym także wielokrotnie w ciągu dnia będziemy mówić, a zapowiadamy właśnie teraz o tym, że rolnicy chcą rekompensat za produkty objęte rosyjskim embargiem. Do Agencji Rynku Rolnego wpłynęły już 2000 powiadomień w tej sprawie. Żywność chcą odbierać od rolników organizacje charytatywne. Nie można jeszcze określić, ile pieniędzy dostaną rolnicy, bo wnioski są przyjmowane od tygodnia i obejmują owoce, warzywa nieprzeznaczonych do sprzedaży. O wysokości rekompensat decyduje Komisja Europejska, a w ślad za jej decyzją muszą zostać opracowane krajowe rozporządzenia. Rolnicy składający wnioski muszą pamiętać o pełnej dokumentacji, która jest niezbędna przy wypłacie środków. Wszystkie wnioski zostaną poddane szczegółowej kontroli. Wiadomo natomiast, że wyższe wsparcie otrzymają rolnicy, którzy zdecydują swoje zbiory przekazać organizacjom charytatywnym, szkołom czy innym placówkom oświatowym. Dodajmy, że Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie wysokości rekompensat do końca tygodnia i z pewnością o tym embargu i o rekompensatach jeszcze nie raz w Trójce będziemy mówić. 19,5 minuty po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? Wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coś się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Już od tego w dali i ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Czas na prasę. A zaczniemy od Rzeczpospolitej. Nie chcemy ponosić kosztów poprawy bezpieczeństwa. Polacy zamiast wzrostu wydatków na armię wolą ochotników i masowe szkolenia. Takie wyniki przynosi sondaż dla Rzeczpospolitej. Szkolić, ale nie dawać broni. Do tego tematu pewnie będziemy wracać. Z Pulsu Biznesu o tym, że niemal połowa przedsiębiorstw zobligowanych do składania sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym lekceważy ten obowiązek. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, czasami wynika to z niewiedzy lub oszczędności, a firmy robią to po to, by nie odkrywać kart przed konkurencją. Tym, jak firmy unikają spowiedzi i pokuty, o tym dziś w Pulsie Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że pogodzonemu z PO Rafałowi Dudkiewiczowi w wyborach na prezydenta Wrocławia przybył groźny kontrkandydat, to były wiceprezydent miasta Michał Janicki, a politycznie związany z Grzegorzem Schetyną, będący obecnie w konflikcie z magistratem. Janicki potwierdził, że dostał propozycję kandydowania, a swoją decyzję ma ogłosić w tym tygodniu. O tym dziś w Gazecie Wyborczej. Z Dziennika Polskiego o tym, że pielęgniarka z Krakowa, pani Hanna Chrzanowska, o której kardynał Karol Wojtyła mówił, niezwykła kobieta, zostanie ogłoszona błogosławioną. W Watykanie jest obecnie badany cud uzdrowienia za jej wstawiennictwem. Pielęgniarka godna aureoli. O tym dziś Dziennik Polski. A Dziennik Zachodni o tym, że Pałac Kultury Zagłębia, zbudowany w latach 1951-58 w stylu socrealistycznym w Dąbrowie Górniczej, 23 września po raz pierwszy pokaże swoje wyremontowane wnętrza oraz odnowioną elewację z piaskowca. Na najbliższe 3 tygodnie upłyną jeszcze na intensywnych pracach wewnątrz budynku, ale wrześniowy termin zakończenia robót nie jest zagrożony. O odnowionym socrealizmie w Dąbrowie Górniczej dziś z Dziennika Zachodniego. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a co więcej z prasy, także w rozmowach z komentatorami, publicystami, także z prasy zagranicznej. W porannym zapraszamy, to zapraszamy już po godzinie 6. Tymczasem na budziku 25 po 5, za chwilę kalendarium, również to muzyczne. Raga Boy, Still Still Bruce, dobrze robi z samego rana. 28 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. 58 lat temu w Częstochowie podczas manifestacji społeczeństwa biskup Michał Klepacz odczytał pod nieobecność uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego tekst ślubów jasnogórskich. To był rok 1956. 35 lat temu w 1979 roku zmarł Mika Waltari, fiński pisarz, a 32 lata temu zmarł Adam Kretschmar, poeta, dramaturg, prozaik i autor piosenek. Ćwierć wieku temu zmarł Ewing Stone, amerykański pisarz, a również 25 lat temu papież Jan Paweł II mianował księdza profesora Józefa Kowalczyka arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim w Polsce. W roku 1993 prezydent Rosji Borys Jelcyn i Czech Václav Havel podpisali w Pradze umowę o przyjaźni i współpracy, uznając, że inwazja wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku była niedopuszczalnym użyciem siły. Z muzycznego trójkowego kalendarium, tak, to już można zrobić głośniej. Pamiętamy, że 71 lat temu urodził się Tadeusz Nalepa, niezwykły gitarzysta i wokalista, zmarł w roku 2007. To wspólnie z Jamem, Ten o Tobie film. Tadeusz Nelepa i Dżem w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego wracamy za chwilę. Teraz minęła 5:30 i pora na prognozę pogody. Nic nowego, drogi panie, nic nowego. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie w miarę pogodnie. W pozostałych regionach w zdecydowanej większości kraju pochmurno i deszczowo. Jeśli nie pada, to będzie padać. A jeśli nie leje, to w ciągu dnia jedynie w pasie dzielnic centralnych. W ciągu dnia od zachodu stopniowy zanik opadów i przejaśnienia. Wiatr południowy słaby, choć nad samym morzem umiarkowany. Zachodnie ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia, jakoś tak akcentujemy, na Lubelszczyźnie 14 stopni, w większości regionów 15, 16 na Pomorzu oraz w Wielkopolsce 17, a najwyższa temperatura w rejonie Kujaw tylko 19. No tylko, bo i chmury, i deszcz to te 19 chyba żadne pocieszenie. Trójkowy budzik. Upadam i długo lecę w dół. Podnoszę się, podnoszę, jak wiele muszę mieć sił. Barwy dnia, ja w nich tonę, myśli wirują po głowie. Chcę się swobodnie unosić, zrzucam te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Rozpadasz się, rozpadasz, jak kamień toczysz się. Na nowo zbierasz w sobie, jak wiele w tobie jest sił. Światło niech w tobie płonie i myśli wirują po głowie. Chcesz się swobodnie unosić i zrzucasz te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że Lipali i upadam. To w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Tomek Lipnicki, wokalista i gitarzysta, nie tylko Lipali, także Illusion, kończy 45 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za państwa spoglądamy do kalendarza. Kto nie może, nie ma siły, może za spady jeszcze przed godziną 6:00. Bardzo proszę, z wielką przyjemnością. Wtorek, 26 sierpnia przed nami. Słońce budzi się, no właśnie teraz.

polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. Na słodko. Takie oto śniadaniowe, poranny jam session. I Katowice, i tych, i Będzin, i Częstochowa, ale najwięcej sygnałów dziś z Łodzi, albo nominalnie od Łodzian, albo państwo przejazdem właśnie w tym mieście. Gorąco pozdrawiamy, dziękujemy za sygnały, także z Finlandii, z Francji, Norwegia też się odzywa, bardzo dziękujemy. No i jak zwykle w drodze do pracy. Wszyscy się meldują, to Skarżysko też, ciężkie chmury za oknem, zaraz się zacznie to od pani Marzeny. Przed chwilą wehikuł czasu i jam, a właśnie wehikuł czasu śladem przemian 1989 roku od Solidarnościowego Gdańska przez rumuńską Timișoara po zjednoczony Berlin. W sobotę inauguracja projektu Freedom Express, a w jego ramach 20 młodych ludzi z różnych krajów świata odwiedzi kraje należące przed 89 rokiem do bloku wschodniego. Ta ekipa Freedom Express liczy 20 osób, a są wśród nich i młodzi dziennikarze, i artyści, i historycy. Z pewnością o tym wehikule czasu śladem przemian 1989 roku jeszcze będziemy mówić. Zachęcam do słuchania Trójki. Tymczasem na budziku za 9:06. Przed nami jeden z ostatnich odcinków wakacji z duetami, ale tym bardziej nas cieszy, że o tej właśnie porze czas na herbatkę. Smolik Nowika. Time, let's rewind, make it happen.

Minęła szósta. Tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke. Mówię Państwu dzień dobry we wtorek, 26 sierpnia. Audycja poranna. Zaczynamy tradycyjnie od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Parlament w Kijowie rozwiązany. Wybory w październiku. Będzie spotkanie w cztery oczy Putin-Poroszenko. Dziś szczyt Unii Celnej, Unii Europejskiej i Ukrainy w Mińsku. Fasiągi w górach z elektrycznym silnikiem. Niewykluczone, że będą turystyczną atrakcją i odciążeniem koni. Dokładnie za dwa miesiące. 26 października Ukraińcy pójdą do urn i będą wybierali deputowanych. Obecny parlament rozwiązał prezydent Petro Poroszenko. Powód oficjalny? Brak koalicji. Ale nieoficjalnie chodzi o spełnienie oczekiwań większości Ukraińców. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Koalicję rozwiązali sami rządzący, aby prezydent mógł mieć pretekst do rozwiązania parlamentu. Przedterminowe wybory obiecali bowiem Ukraińcom jeszcze na Majdanie. Dlatego w uzasadnieniu swojej decyzji Petro Poroszenko napisał, że to obecny skład Rady Najwyższej był wsparciem dla reżimu prezydenta Wiktora Janukowycza. To deputowani ograniczali swobody obywatelskie, zaostrzając tym samym sytuację na Majdanie i doprowadzając do śmierci ponad 100 demonstrantów. Prezydent zwrócił też uwagę, że wielu parlamentarzystów wspiera separatystów. Dziesiątki można zaliczyć do rosyjskiej piątej kolumny. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A dziś w sprawie ukraińsko-rosyjskiego konfliktu ważne rozmowy w Mińsku. Spotkają się tam prezydenci Rosji, Ukrainy i Kazachstanu oraz szefowa unijnej dyplomacji. Poza Catherine Ashton Unię będą reprezentowali także komisarze do spraw energii i do spraw handlu. Niewykluczone, że dojdzie do rozmowy w cztery oczy Władimira Putina z Petrem Poroszenką. Unia Europejska została zaproszona na szczyt w Mińsku zarówno przez prezydenta Władimira Putina, jak i Petra Poroszenka. Korzystamy z każdej okazji do przybliżenia naszego stanowiska w ważnych kwestiach, dlatego weźmiemy udział w spotkaniu w Mińsku. Powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Chantal Hughes. Oprócz omówienia sytuacji na wschodniej Ukrainie, Bruksela chce także przygotować grunt pod kolejną rundę negocjacji gazowych, która ma się odbyć we wrześniu. Wciąż nierozwiązany spór między Kijowem a Moskwą dotyczy cen surowca oraz długu Ukrainy wobec Gazpromu. W Mińsku Komisja chce także poruszyć kwestię unijno-ukraińskiej umowy stowarzyszeniowej, do której Rosja ma wiele zastrzeżeń. Zamierzamy ponownie wyjaśnić, dlaczego naszym zdaniem umowa jest korzystna dla całego regionu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dopuszczają się czystek etnicznych i religijnych dżihadyści z Państwa Islamskiego w ogniu krytyki ONZ. Wysoka Komisarz Praw Człowieka ostro potępia działania fanatyków i nazywa je zbrodnią przeciwko ludzkości. Komisarz Navy Pillay podkreśliła, że islamiści, którzy opanowali część terenów w Syrii i północnym Iraku, dopuszczają się morderstw, porwań, stosują niewolnictwo i wykorzystują seksualnie swoje ofiary. Wszystko to z powodu przynależności etnicznej i religii. Such cold-blooded, systematic and intentional killing of civilians. Systematyczne i dokonywane z zimną krwią mordowanie cywilów ze względu na wyznawaną religię ma oznaki zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Wysoka komisarz wzywa społeczność międzynarodową, by nie pozostawić sprawców bezkarnymi. Podkreśla rzecznik wysoki komisarz Ravina Shamdasani. Sunnicy fanatycy z Państwa Islamskiego w ostatnich miesiącach opanowali pokaźne tereny w północnym Iraku i zdobywają kontrolę nad kolejnymi regionami w Syrii. W wielu miastach i wioskach zmuszają ludzi do przejścia na sunnicką wersję islamu i masowo zabijają chrześcijan, szyitów i jazydów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz Kraków, a tam już nie ma żadnych wątpliwości. Referendum, w którym mieszkańcy powiedzieli nie zimowym igrzyskom, jest ważne. Sąd apelacyjny oddalił skargę dwóch mieszkańców. Ale w sprawie igrzysk zapowiada się kolejna sądowa batalia na linii miasto-ministerstwo sportu. A chodzi o 4 miliony złotych. Tyle resort wyłożył na przygotowania do igrzysk i teraz chce te pieniądze odzyskać. O romansie z igrzyskami, za które nikt nie chce płacić, Paweł Pawlica. Zdaniem ministra sportu Andrzeja Biernata miasto, organizując referendum w sprawie igrzysk, zerwało umowę na dotację. Warunki umowy nie zostały spełnione i wystąpiliśmy o zwrot tych pieniędzy. 4 miliony złotych od ministerstwa było przeznaczone na kontrakt dla firmy EKS, która przygotowywała wniosek aplikacyjny Krakowa do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Szwajcarska firma również żąda pieniędzy. Wystawiła miastu fakturę na 1,5 miliona złotych. Myśmy te faktury odesłali. Nie będzie płacić szwajcarskiej firmie. Rozwiązaliśmy umowę. Mówi Jacek Majchrowski. Prezydent miasta nie wie dokładnie, ile jeszcze Kraków będzie musiał zapłacić za pomysł organizacji igrzysk. Wie za to dokładnie, ile miasto straciło. Dzięki temu, że nie mamy igrzysk, straciliśmy 3 miliardy. Na sam proces ubiegania się o igrzyska wydanych zostało prawie 11 milionów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Hybrydowe wozy konne w morskim oku. Jest szansa, że wasiągi, którymi konie wożą turystów, będą napędzane silnikiem elektrycznym. Takie pojazdy jeżdżą po trudnych górskich drogach na Sardynii. Jak się okazuje, produkuje je polska firma, która już zaproponowała współpracę staroście tatrzańskiemu. Andrzej Gąsienica-Makowski zdradza, że rozmowy na ten temat, na temat współpracy trwają. Będziemy wspólnie poszukiwać takiego rozwiązania, które by wspomogły działanie właśnie i funkcjonowanie dorożkarstwa. Całkowitego zakazu pracy koni domagają się tymczasem ekolodzy. W niedzielę kilkadziesiąt osób przeszło w milczącym proteście drogę do Morskiego Oka. To był Serwis Trójki. Słów kilka o pogodzie na początek. Z zachodu nadal napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Co z tego wynika? No, że znów chłodny dzień przed nami. 14 stopni w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 15 w Łodzi, w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie. 16 za to w Opolu, Wrocławiu i Katowicach, a 17 w Poznaniu, Koszalinie i Gorzowie. To jeszcze nie koniec. 18 w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, a 19 najcieplej dziś w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy. Słowo o ciśnieniu, które od wczoraj spadło, nadal się nie może zdecydować. 996 hektopaskali na takiej wartości zatrzyma się w południe w Warszawie. Wiatr będzie słaby, południowy, tylko na wybrzeżu nieco mocniejszy i na dodatek z zachodu. No i teraz rzecz najważniejsza. Nad nami chmury. Nad nami, czyli w pozostałych regionach. A gdzie tych chmur nie będzie? Raczej nie będzie na wybrzeżu, na Warmii, Mazurach oraz Suwalszczyźnie. W pasie dzielnic centralnych pogoda hybrydowa. Trochę deszczu, trochę słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko...